بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ در حقیقت یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے تقاضا کم ہو جائے، کیونکہ ارتکاب معصیت سے فی الحال کچھ دیر کو تقاضا کم ہو جائے گا، مگر اس کا اثر یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے مادہ معصیت کا کمی ہو جائے، اور ازالہ قدرت سے باہر ہو جائے. اس منفوض حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے شیطان کا ایک دھوکہ بیان فرمایا کہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ گناہ کر لو، گناہ کرنے سے گناہ کا تقاضا کم ہو جائے گا، گناہ جو کر لو گے تو بس پھر تقاضا ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جائے گا لیکن پھر اور بھی قوت کے ساتھ تقاضا پیدا ہوگا، اتنی قوت سے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اس لیے کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا چاہیے. شیطان کبھی ہماری خیر خواہی نہیں کرتا، ہمیشہ ہمارا نقصان کرتا. حضرت امیر معاویہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ سحری کے وقت کوئی ان کو جگا رہا ہے، اٹھیے تہجد پڑھیے، اٹھیے تہجد پڑھیے. کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. میں شیطان کا کام تو سلانا ہے. ارقد لیل طویل، ارقد لیل طویل، ابھی لمبی رات ہے سو جاؤ، ابھی لمبی رات ہے سو جاؤ. تم جو کا جگانے کیسے آ گئے؟ شیطان تو سلاتا ہے، جگاتا تو نہیں ہے تہجد کے لیے. کہا کیا بتاؤں، کل آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی، آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 نمازوں کا ثواب لکھ دیا. میں نے کہا اٹھ کر ایک ہی پڑھ لو. اٹھ کر ایک ہی پڑھ لو، 70 کا ثواب نہ لو. اس لیے جگا رہا ہوں تاکہ ایک کا ثواب ملے، 70 کا نہ ملے. ایک دیوار کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، ایک آدمی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ دیوار گرنے والی ہے. وہ وہاں سے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیوار گر گئی. اس نے کہا تم بڑے ہمدرد ہو، بڑے خیر خواہ، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، اگر آپ بیٹھے رہتے دیوار کے نیچے آ جاتے تو شہادت کا ثواب مل جاتا، شہادت کا درجہ مل جاتا. میں نے کہا یہ درجہ کیوں ملے؟ اس لیے آپ کو ہٹا دیا. یہ شہادت کا درجہ تو بڑا اونچا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ہٹایا. اسی شیطان کو بھی ہماری خیر خواہ نہیں کرتا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, اللہ تعالیٰ فرما رہے شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھنا, کبھی خیر خانہ سمجھ دینا. وہ جب کرے گا دشمنی کرے, جب کرے گا دشمنی کرے گا, تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ دشمنی ہی کرے گا, وہ کبھی خیر خواہی نہیں کرے گا. اس لیے شیطان کے دھوکے میں کبھی نہ آنا چاہیے. تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ جی بھر کر گناہ کر لو, جی بھر کر گناہ کر لو, پھر دوبارہ گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا. تھوڑی دیر سے نہیں آتا خیال, لیکن پھر پہلے سے بھی زیادہ زور سے آتا ہے. اس لیے کبھی شیطان کے پیچھے نہ لگنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں, کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں. ہمارے دادا جان کو نکال دیا جنت سے, دادا جان آدم علیہ السلام کو, وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا تو دادا جان ہمارے دادا جان کو جنت سے کیوں نکالتا؟ قسمیں کھائیں, میں خیر خواہ, میں خیر خواہ, میں خیر خواہ. آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ واقعی خیر خواہ ہے, یہ واقعی خیر خواہ. اسے جھوٹی قسمیں کھائیں, جھوٹی قسمیں کھائیں. دوسرے آ کر چیخنا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا زور زور. تو رونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا, کیا بات ہے بیچارہ کیوں رو رہا؟ کہا کیا کروں, کیا کروں, کیا کروں, مجھے بڑا غم ہے. اب تم میاں بیوی جدا ہونے والے ہو, کیونکہ تم نے یہ دانہ نہیں کھایا جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. اب تم جنت سے نکل جاؤ گے, الگ الگ ہو جاؤ گے, اس سے مجھے بڑا غم ہے, میں روتا ہوں. عورتوں نے بھی مکر شیطان سے سیکھا ہے. عورتوں نے جب کوئی بات منانی ہو نا, خوب روتی ہیں زور زور سے. آدمی گھبرا جاتا ہے, پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہے جو رو رہی ہے. وہ زیادہ سوچتا نہیں, بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو عورتوں نے یہ مکر شیطان سے سیکھا ہے کہ ذرا رو لو, آنسو لانا تو ان کے اختیار میں, جب چاہو آنسو لے آؤ. عورتیں جتنے مرضی آنسو لے. خوب روتی ہیں کوئی بات منانی, خاوند بیچارہ گھبرا جاتا ہے. یہ شیطان سے مکر سیکھا ہے. اس قسم کے مکروں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.